Luister naar de vragen en antwoord met de juiste dag. Luister dan naar het antwoord. 1. Welke dag komt na maandag? Dinsdag. 2. Welke dag komt na woensdag? Donderdag. 3. Welke dag komt voor zondag? Zaterdag. 4. Welke dag komt voor dinsdag? Maandag. 5. Welke dag komt na donderdag? Vrijdag. 6. Welke dag komt voor maandag? Zondag. 7. Welke dag komt na dinsdag? Woensdag.